życie w sklepach euro i na euro.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój mąż służył w policji 9 lat. Zmarł na COVID w wieku 39 lat. Osierocił dwie nasze córeczki. Kochany, jak mam żyć teraz bez ciebie? Jak mówić dzieciom? Tata umarł. Skąd pewność, że pokonasz COVID? Chcesz zaryzykować? Chcesz to sprawdzić, kto wygra ten pojedynek? Obyś nie miał takiej historii. Abyś nie miał takich świąt, jakie ja mam teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, drugi dzień kwietnia. Już minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzeba wykorzystać wszystkie dostępne szczepionki, mówi w Trójce były główny inspektor sanitarny. Niewykluczone, że białoruska prokuratura postawi zarzut szefowej Związku Polaków w tym kraju. Archeolodzy rozpoczęli wydobywanie z Jeziora Bodeńskiego czółna, liczącego ponad 4000 lat. Uruchomienie zapisów na szczepienia dla 40- i 50-latków to słuszny krok, ocenia lekarz i były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Rząd informuje, że spowolniły zapisy dla osób powyżej 60 roku życia, dlatego zdecydowano się na zapisy na szczepienia dla młodszych Polaków. Powinniśmy uczynić wszystko, żeby te szczepionki, które już docierają do nas, do kraju, jak najszybciej znalazły swoje miejsce w punktach szczepień i żeby została zaszczepiona jak największa część populacji. Mówił Marek Posobkiewicz. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 6 milionów szczepień. Ostatniej doby zmarło ponad 600 osób z COVID-19. Nowych infekcji wykryto ponad 35 tysięcy. W szpitalach jest prawie 32 tysiące chorych z COVID-19. Pod respiratorami 3150. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, dr Michał Sutkowski, poinformował, że połowa łóżek covidowych przeznaczonych dla dzieci jest zajęta. W programie Pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że większość dzieci choruje bezobjawowo, ale czasem dochodzi do rozwoju covidowego zapalenia płuc. Przebieg jest nietypowy. Dosyć szybko dochodzi do wysokiej temperatury, właśnie bóli brzucha, wymiotów, takich objawów, które trochę przypominają jakiś nieżyc żołądkowo-jelitowy, nie są charakterystyczne i później narasta właśnie kaszel, duszność, objawy ogólne. Dziecko bardzo często jest odwodnione, może się szybko odwodnić, szczególnie jeżeli to dotyczy malucha. W takiej sytuacji to leczenie ogólne musi być bardzo często w warunkach szpitalnych. Doktor Sutkowski podkreślił, że stan dzieci może pogarszać się bardzo szybko i dlatego zalecał rodzicom większą czujność. Od marca ubiegłego roku koronawirusem zaraziło się w Polsce ponad 2 miliony 300 tysięcy osób, z czego 53 tysiące 665 zmarło. Na całym świecie wirus zabił 2 miliony 827 tysięcy osób. Łączna liczba zakażeń to 129 milionów. Takie dane podają naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. W intencji ofiar pandemii koronawirusa będą się modlić uczestnicy Drogi Krzyżowej w Bazylice Sacré-Cœur we Francji. To miejsce szczególnie ważne dla Paryżan. W tym roku Droga Krzyżowa w stolicy Francji będzie się odbywać w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Wierni nie mogą uczestniczyć w procesji odbywającej się wyłącznie wewnątrz Bazyliki Sacré-Cœur. Zwykle paryska Droga Krzyżowa rozpoczynała się u podnóża Montmartre i prowadziła schodami na szczyt do świątyni. Księża paryskiej diecezji będą się modlić za dusze ofiar pandemii koronawirusa i za osoby leczone w szpitalach. Rok temu w Wielki Czwartek arcybiskup Paryża poprowadził w Bazylice Sacré-Cœur specjalne nabożeństwo, podczas którego pobłogosławił Paryż Najświętszym Sakramentem i modlił się o przezwyciężenie pandemii. Od tego czasu w Bazylice co tydzień są odprawiane msze w intencji ofiar koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezes Związku Polaków na Białorusi może dziś usłyszeć zarzuty. Angelika Borys jest przetrzymywana w areszcie w Mińsku wraz z trojgiem innych polskich działaczy. Z liderkami polskiej mniejszości mają się spotkać adwokaci. Wczoraj Maria Tiszkowska została oskarżona o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Prawdopodobnie akt oskarżenia został sformułowany również wobec Andrzeja Poczobuta. Prezes Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi Angelika Orechwo przypomniała w rozmowie z Polskim Radiem, że liderzy polskiej mniejszości byli wcześniej zatrzymywani, ale obecne zarzuty są niezrozumiałe. Mieliśmy areszty, mieliśmy sprawy administracyjne, a ta sytuacja niezrozumiała dla nas absolutnie, bo Związek Polaków jest organizacją apolityczną, kulturalno-oświatową i tylko tą działalność prowadzimy. Czworo liderów polskiej mniejszości po zatrzymaniu 25 marca zostało przewiezionych do aresztu w Mińsku. Zarzuty wobec nich są związane z upamiętnianiem na Białorusi polskiej polskiego podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy wyklętych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Przed 3 laty to była sensacja archeologiczna w Niemczech. Eksperci rozpoczęli wydobywanie z jeziora Bodońskiego czółna, liczącego ponad 4000 lat. Prehistoryczna łódź ma ponad 8 metrów długości. Jej wydobycie zajmie ekspertom kilka tygodni, bo nie da się jej wyciągnąć w jednym kawałku. Archeolodzy wciąż zastanawiają się, dlaczego w tym miejscu łódź zatonęła w jeziorze. W pobliżu nie znaleziono bowiem do tej pory śladów osadnictwa. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Floryda wyjątkowo pasuje Hubertowi Hurkaczowi. Spędza tam dużo czasu trenując, a jak już startuje, to robi furorę. W styczniu wygrał turniej Delray Beach Open, a wczoraj wdarł się do półfinału prestiżowego Miami Open rangi ATP 1000. W 3 setach pokonał utytułowanego Greka Stefanosa Tsitsipasa 2-6, 6-3 i 6-4. Stefanos prowadził, dalej wierzyłem, dalej walczyłem. Nie zawsze to się udaje, ale się udało i myślę, że no to mega dużo pewności siebie daje takie zwycięstwo. Jestem skupiony na tym, jak grać powiedzmy w najbliższym meczu, w tym meczu i powiedzmy no staram się walczyć o każdą piłkę. Wierzę w to, że będę mógł serwis jeszcze swój doprowadzić do jeszcze wyższego poziomu. Cieszę się z tego właśnie, że jestem tutaj w półfinale, że udało mi się pokonać kilku znakomitych rywali i mam szansę na kolejny mecz. Super, że w Miami tutaj są kibice, że przyjechali też kibice z Polski i mnie wspierają, to dużo dla mnie znaczy. W kolejnej fazie wrocławianin zmierzy się z Andrejem Rublewem z Rosji. Ten mecz dziś w nocy. W drugim półfinale zagrają Włoch z południowego Tyrolu, Janik Zinner z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Po odpadnięciu Igi Świątek polskimi emocjami zawładnął Hurkacz, ale w turnieju singlistek też się dzieje ciekawie. Do finału awansowały Australijka Ashley Barty i Kanadyjka Bianca Andreescu. Lecz Iga Świątek nie pozwala o sobie zapomnieć. Wieczorem zagra w półfinale debla. Na ten turniej stworzyła wesołą, trzeba przyznać, parę z utytułowaną Amerykanką Bethany Matek-Sands. To specjalistka gry podwójnej, triumfatorka wielkich szlemów, mistrzyni olimpijska w mikście z Rio de Janeiro. 2/3 miejsca polskich judoczek podczas Grand Slamu w Antalii. Na podium stanęły Aleksandra Kaleta w kategorii do 52 kg i Julia Kowalczyk 57 kg. Agata Perenc przegrała walkę o 3 miejsce i zajęła 5. pozycję. Sukcesy kobiet przysłaniają i legitymizują sytuację ogólną w polskim judo. Wśród mężczyzn zabraknie na starcie 5 przed tygodniem w Tbilisi Macieja Sarnackiego. Nasz najcięższy judoka ma w zasadzie przesądzoną imienną kwalifikację do Tokio, lecz nie jest finansowany przez Polski Związek Judo i niestety nie wystarczyło mu już własnych środków na wyjazd do Turcji. W identycznej sytuacji znajduje się Piotr Kuczera. Do igrzysk 3,5 miesiąca. Po przerwie reprezentacyjnej wraca najlepsza Liga Świata i jest to powód do wielkiego szczęścia, jak mniemam. W Wielką Sobotę zagrają Wisła Płock z Piastem, Legia z Pogonią i Krakowia z Lechem. Mecz Stali z Rakowem został przełożony. Na wielkanocną 3. stronę medalu tradycyjnie zapraszamy w poniedziałek. Oczywiście tuż po godzinie 17. Życzę Państwu spokojnych, radosnych świąt. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Wyraźnie chłodniej niż wczoraj, dziś od 9 do 11 stopni. Pochmurno, ale będzie dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Delikatnie popadać może jedynie na północy. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program 3. Autopromocja. Ale misterny ten mechanizm jest. Ktoś się musiał mocno natrudzić. Trybika. Zapraszamy na świąteczną scenę teatralną Trójki. Wojciech Fułek. Uroboros. Opowieść o pewnym zegarze i o czasie. Wahadło i cyferblat wyczyściły. Mechanizm cały naoliwiony. Na tyle, że zegar wciąż nie chce chodzić. Wśród znakomitych aktorów usłyszymy m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Adama Ferencego. W niedzielę wielkanocną po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy

jak snut, teraz gładki i zimny jak lód. Smutny to cud, a smutny cud. Bliżej i bliżej i bliżej i bliżej masz do mnie. Ciszej i ciszej. Dzień dobry, dziś Wielki Piątek, przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Agnieszka Łukasiewicz, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz i Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, no to zaczynamy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma jeszcze raz powtórzę Wielki Piątek, więc będzie refleksyjnie, mniej śmiesznie, ale merytorycznie. Będzie też gość specjalny. Proszę nas słuchać uważnie. Winien i Ma. Najnowszych danych na temat zakażeń jeszcze nie mamy, ale wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 350 251 nowych zakażeniach, to jest rekord, o 621 zgonach z powodu koronawirusa. To najwięcej zakażeń od początku pandemii, jeden z najwyższych wyników, jeśli chodzi o liczbę zgonów. Mamy 421 tysięcy aktywnych zakażeń, wykonano 109 tysięcy testów, 32% dało wynik pozytywnych. W szpitalach 31 811 chorych na koronawirusa, najwięcej od początku pandemii i aż o 500 więcej niż w środę. Zajętych jest 77% łóżek. Pod respiratorami jest 33 143 pacjentów, to także rekordowo dużo, 50 więcej niż w środę. Zajętych jest 78% urządzeń, panowie. No niechlubne rekordy, chyba dające wyraźnie jednoznaczny sygnał, że albo się weźmiemy wszyscy za odpowiedzialne podejście do pandemii, albo będziemy cierpieć przez najbliższe miesiące w sposób całkowicie niekontrolowany. Marcinie? No, to jest trudno, trzeba się zastosować do reguł pandemii. No, tutaj nic lepszego nie można powiedzieć, szczególnie, że to dotyka nas osobiście, dotyka coraz bardziej też naszych bliskich na wielu poziomach. No to prawda. To tą smutną refleksją na razie zamykamy temat koronawirusa, ale on dzisiaj będzie tematem wiodącym, no bo mamy taki dzień refleksyjny, więc warto, myślę, że najbardziej... Tak? Ta piosenka Budki Sklera to była taka prawie religijna. No będziemy ich mieli dużo więcej i to nawet nie prawie, tylko myślę, że religijnych wręcz. W tym wydaniu wręcz. Tak. Dobrze. W tej ciszy przebywać wciąż chcę. W tej ciszy daleki świat ty. Przez łzy ja widzę Cię, Jezu, mój Pan, jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię wkrzywdzili, lecz mój grzech. To nie ludzie, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. To nie Golgotę i słodki jej cień. Gdy przyszłam pod krzyż z ciężarem swych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. A teraz czas na gościa specjalnego. No to zapraszamy. A dzisiaj, ponieważ Wielki Piątek, to naszym gościem specjalnym w audycji Winien i Ma jest dr Mateusz Wichary, prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, pastorze. Wielki Piątek, uważany... No, jak tak wczoraj sobie robiłem taki dosyć głęboki research, to w wielu mediach uważany za jedno z najważniejszych świąt w kościołach protestanckich, a przez niektóre wręcz najważniejszy. Czy tak jest rzeczywiście? Tak faktycznie jest. Myślę sobie, że można powiedzieć, że nie ma takiego protestanta, który by Wielki Piątek do kościoła nie poszedł, nawet jak gdzieś mu się w trakcie roku inne niedziele czy inne święta gdzieś je omija, no to właśnie Wielki Piątek jest takim najważniejszym świętem. Świętem, który wiąże się i z naszą tradycją reformacji, ale myślę, że też i z teologią naszą. Ja, szczerze mówiąc, śledzę poczynania pastora od bardzo długiego czasu. Pastor ponad rok temu w związku z pandemią rozpoczął takie rozważania koronawirusowe na YouTubie. Polecam kanał, bardzo ciekawe. Dzisiaj było rozważanie na dzień dobry, bo po koronawirusowych pojawiły się rozważania na dzień dobry. Dzisiaj było rozważanie wielkopiątkowe i tam pastor użył takiego określenia, że to jest takie święto wciśnięte trochę. Tak, no mam wrażenie, że zarówno Boże Narodzenie, do którego się tak przygotowujemy bardzo mocno, jak i Wielkanocna Niedziela, to są takie święta, które skupiają naszą uwagę. One są bardzo, można powiedzieć, chwalebne, bo no, zarówno zejście Syna Bożego pośród nas, jak i zmartwychwstanie, no to są takie rzeczywiście, można powiedzieć, naturalnie przykuwające naszą uwagę wydarzenia. Natomiast śmierć, i to taka hańbiąca śmierć, i to taka, można powiedzieć, niejednoznaczna śmierć, bo kiedy Pan Jezus umierał, to jeszcze nie wiadomo było, co z tego wyniknie, jest takim właśnie świętem, które, no, które nie przykuwa uwagi naturalnie rzecz biorąc, i trzeba rzeczywiście uwierzyć Ewangelii, żeby dostrzec wartość tego wydarzenia. No a znowu z naszej, powiedzmy, takiej logiki roku kościelnego, no to też ten piątek to jakby jest taki ciągle moment przygotowania, ciągle pracujemy jeszcze, ciągle gdzieś tam jesteśmy w swoim zaaferowaniu sprawami codzienności. Może sobota, to się troszkę jakoś zaczynamy przygotować, no i zmartwychwstanie w niedzielę. I ten piątek myślę, że niestety, no często nam się gubi. Gdzieś tam ucieka. Jednocześnie pastor powiedział dzisiaj w swoim rozważaniu, że to święto, no, generalnie śmierć Jezusa Chrystusa jest takim węzłem, który jakby spina wiele wątków biblijnych. No właśnie, to jest też taka chyba myśl, która nam się często nie narzuca. Może dlatego, że Stary Testament gdzieś też nam się nie narzuca, go po prostu nie znamy. Kiedy patrzymy na historię zbawienia, kiedy patrzymy na wszystkie wątki, narodu wybranego, świątyni, konieczności złożenia ofiary w nasze miejsce. To są takie rzeczy, które gdzieś chyba na co dzień nam się gdzieś nie narzucają. A właśnie one wszystkie, można powiedzieć, kumulują się w ofierze Jezusa Chrystusa, w tym dniu, na który On sam przyszedł. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że On naprawdę, no to jest jedyna rzecz, której się Pan Jezus boi. To jest ten moment weryfikacji, to jest ten moment najtrudniejszy, kiedy On, przyjąwszy ludzką postać, ludzką naturę, musi przejść przez śmierć. Widzimy, że się naprawdę boi, naprawdę się modli. W ogrodzie Getsemane widzimy, że to jest trudne, że prosi Ojca, żeby ten kielich go ominął. I oczywiście wybiera posłuszeństwo Ojcu, bo przecież wie, że właśnie po to przyszedł. Ale to są wszystko takie momenty, można powiedzieć, moment bardzo trudny, w którym się skupiają wszystkie nadzieje Starego Testamentu i który otwiera nadzieję chrześcijańską właśnie przez dokonanie odkupienia ludzkości. Tak jakby do końca nie było wiadomo, no myślę, że wtedy nie tylko Jezus Chrystus, ale przede wszystkim ludzie, którzy mu towarzyszyli, nie byli do końca jakby przekonani, co się tak naprawdę wydarzy. No dzisiaj wiemy wszyscy, jak się skończyło, że jakby śmierć została zwyciężona. No i dzisiaj też pastor w swoim rozważaniu jakby mówi o miłości. Tak, dlatego, że kiedy patrzymy na śmierć Syna Bożego, bo to tak trzeba nazwać przede wszystkim. Oczywiście też jest człowiekiem, jest jednym z nas, ale jest jednym z nas po to, żeby nas mógł reprezentować wobec Ojca. Natomiast śmierć Syna Bożego, posłanie Syna Bożego, to jest tak naprawdę dowód miłości Bożej względem nas. To Ojciec posłał swojego jednorodzonego Syna, ale to Syn też sam własnowolnie podjął taką decyzję i to jest taka decyzja, która myślę gdzieś no, cały czas zastanawia, jeśli chociaż chwilę się nad tym zastanowimy, pomyślimy nad tym, że ktoś rezygnuje z własnej chwały, my byśmy może powiedzieli dzisiaj z korzyści, ze statusu, no, z bycia naprawdę w najlepszym miejscu, jakie może być i doświadczania najlepszej rzeczy, jakie można doświadczać, bo bycie Bogiem niewątpliwie czymkolwiek jest, myślę, że się wszyscy zgodzimy, że jest czymś po prostu zajmującym, no, czymś satysfakcjonującym. I zarówno Ojciec, jak i Syn podejmują tą decyzję, że dla tej ludzkości, która grzęźnie w grzechach, która jest bez nadziei, mają swój plan i ten plan wdrażają w życie. Jezus Chrystus najpierw przychodzi na świat, co wspominamy w Bożym Narodzeniu, ale potem podejmuje tą najtrudniejszą decyzję, kiedy musi się zmierzyć ze śmiercią, żeby tę śmierć zwyciężyć, żeby ją przełamać i żeby nam śmiertelnym dać nieśmiertelność. Niewątpliwie Wielki Piątek jest wielkim świętem dla wszystkich chrześcijan, nie tylko dla protestantów. Jaka refleksja powinna nam wszystkim uczestniczyć dzisiaj, szczególnie w tym czasie, no, na samym początku audycji przeczytałem liczby, które nie są jakby budujące. Liczba zakażeń, liczba śmierci w Polsce, no i ta cała pandemia. Jak dzisiaj, szczególnie w tym dniu, powinniśmy obchodzić to święto, myśleć o nim? Myślę że chyba taka lekcja dla nas, która nam nie powinna przesłonić tej przede wszystkim tego, co wspominamy, ale taka lekcja dla nas myślę, że jest taka, że zwycięstwo nigdy nie jest tanie. Że nie było tanie dla Jezusa Chrystusa, musiał poświęcić samego siebie. No i nasze zwycięstwa też nigdy nie są tanie. One jakoś idą za tym największym zwycięstwem w historii, więc uzbrójmy się w cierpliwość i płaćmy cenę za nasze zwycięstwa. I tego się trzymajmy. Gościem specjalnym audycji Winien i Ma w Wielki Piątek był dr Mateusz Wichary, prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję i życzę wspaniałego przeżywania całego Triduum. Dziękuję. skruszydnie schowaną, skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie, gdy mnie oczyścisz. Nad śnieg bielsza się stanę, otwórz me usta, niech głoszą Twoją chwałę. Teraz przechodzimy do tematów bardziej przyziemnych. Trzecia fala epidemii koronawirusa, która rozlewa się po świecie i niesie ze sobą wysoką śmiertelność, zmusza rządy kolejnych państw do zamykania gospodarek, a razem z nimi do wprowadzania coraz surowszych obostrzeń. Narzekamy w Polsce na niektóre z zasad sanitarnego reżimu, tymczasem daleko nam do tych, które wprowadzili nasi sąsiedzi i nie tylko. Przyjrzał się im Eryk Kazanowski. Restrykcje, znacznie bardziej surowe niż w Polsce, obowiązują w wielu krajach europejskich. Godzina policyjna obowiązuje we Francji i Niderlandach. Od 22 do 4.30 nad ranem Holendrzy mają zakaz wychodzenia z domów i jazdy samochodami, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych lub potrzeb koniecznych, ale wtedy trzeba mieć przy sobie stosowne dokumenty. Bez zezwoleń nie można podróżować w Belgii. A policja i Straż Graniczna prowadzi wzmożone kontrole na ulicach. Władze Włoch podzieliły kraj na strefy. W czerwonej strefie jest zakaz odwiedzin w domach prywatnych. Podobne ograniczenia obowiązują w Danii. Z kolei w Szwecji, dotąd liberalnie walczącej z koronawirusem, rząd uchwalił specustawę, która m.in. zakazuje sprzedaży alkoholu wieczorami i wprowadza limit osób w sklepach. Surowe restrykcje także w pierwszej gospodarce Europy. Z Berlina Wojciech Osiński. Zamknięcie większości sklepów, lokali gastronomicznych i ośrodków kultury wpędziło mnóstwo niemieckich firm w poważne kłopoty. Wprowadzenie w kilku landach godziny policyjnej sprawiło, że życie nocne między Odrą a Renem praktycznie zamarło, a nad licznymi barami i klubami zawisło widmo bankructwa. Z powodu ograniczeń w podróżowaniu niemiecka branża turystyczna jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały wskutek pandemii. A jak wygląda życie w reżimie na wyspach? Z Londynu Adam Dąbrowski. Zakaz wychodzenia z domu. Tak jest teraz w Szkocji. Ścisły lockdown. W Irlandii Północnej, w Walii i w Anglii lekkie poluzowanie z akcentem na lekkie. Możliwe są wielkanocne spotkania w 6 osób, ale uwaga, tylko na zewnątrz i w odległości od innych. Lockdown trwa w Królestwie od stycznia, epidemia wyhamowuje. Program szczepień najszybszy w Europie, ale rząd stąpa ostrożnie. Z niepokojem patrzy na trzecią falę na kontynencie, uszczelnia granice. Strata miejsc pracy, likwidacja kina czy sklepu nieuniknione, ale sytuację ratuje w dużym stopniu bezprecedensowy program. Rząd wypłaca 80% pensji każdemu pracownikowi, jeżeli tylko jego szef go nie zwolni, a zawiesi. Jeszcze niedawno coś takiego nikomu się na wyspach nie śniło. Nikt nie podejrzewał też takiego rozwoju epidemii. Trzecia fala zbiera śmiertelne żniwo także u nas. Od początku marca Polska jest w czołówce smutnej statystyki. Mamy jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności. Średnio około 300 zgonów dziennie na milion mieszkańców. Wyższą okresowo notują Czechy, Słowacja, Węgry i Czarnogóra. Najgorsza sytuacja jest w Ameryce. W Brazylii to ponad 2000, a w USA około 1500 zgonów dziennie na milion mieszkańców. No i co tam, panowie? Jak tam? Jak usłyszeliście, co się dzieje na świecie, to w Europie, to jakie wrażenia po tym, co się dzieje w Polsce? Znaczy ja mam taką ogólną ocenę, że Europa idzie w złym kierunku i uważam, że pocieszanie się tym, że ktoś bardziej restrykcyjnie podchodzi do tych rozwiązań, nie usprawiedliwia. No to nie jest raczej... Które są nietrafne. No. Dlatego, że... Myślę, że się nie pocieszamy w ten sposób, tylko nie, obserwujemy tylko, po prostu. No tak, ale ta obserwacja wskazuje na to, że i potwierdza, że Europa nie potrafi walczyć z pandemią i nie ma tu sukcesu, więc bardziej bym przyglądał się tym państwom, które rzeczywiście osiągnęły sukces, a Europa idzie w takim modelu, że jedynym rozwiązaniem jest lockdown i wydaje mi się, że najwięcej zapłacimy przy następnych pandemiach, bo jednak musimy się spodziewać, że po koronawirusie może i duże prawdopodobieństwo, wszystkie analizy wskazują, że będą kolejne. Jeżeli to będzie jedynym rozwiązaniem, to gospodarka będzie w ruinie. No wczoraj, zdaje się, Manuel Macron, prezydent Francji, podał taką liczbę, która daje do myślenia. 11 miliardów euro dziennie kosztuje lockdown we Francji. Dokładnie. Gdzieś granice wydolności systemu finansowego i ubezpieczeniowego i w ogóle bezpieczeństwa takiego społecznego, bo w moim przekonaniu lockdowny doprowadzą do obudzenia się tych skrajnych części polityki, a to będzie najbardziej niebezpieczne, bo jeszcze nam tylko brakuje faszyzowania skrajnego, takiego mocnego w Europie. Marcin chyba chce jednak coś powiedzieć, bo słyszę jak to. No mamy trzy kryzysy, mamy trzy kryzysy epidemiologiczne, zdrowotny, gospodarczy i coraz mocniej polityczny widać we wszystkich miejscach. Ale ja mogę nawiązać do tej rozmowy poprzedniej, którą miałeś. Tak, bardzo proszę, oczywiście. Bo my tak się zajmujemy taką codzienność, bo tej pandemii codziennie we wszystkich stacjach, ale jak trwa Wielki Piątek, to może warto powiedzieć o takiej rzeczy, o których mało jest jednak w przestrzeni publicznej. Co 3-5 minut ginie gdzieś na świecie za wiarę chrześcijanin. Tak. Ponad 100 tysięcy chrześcijan, naszych braci i sióstr, ginie rocznie za wiarę. Tak. I to są dane, i teraz porównując, nie przyznaję tego do pandemii, ale zwróćcie Państwo uwagę, co to znaczy. My się zajmujemy w Europie, która jednak ma swoje wady i też zalety, dosyć mocno sobą, ale oddawanie życia za wiarę jest inną przestrzenią w ogóle istnienia i konsumowania odniesienia się do rzeczywistości. Tak. I to jest dramatyczne. Te dane są analizowane przez organizację Kościół pod siebie, Kirchenot czy Church in Need. To jest międzynarodowa organizacja, która bada, jak na świecie prześladowani są chrześcijanie. I celowo mówię chrześcijanie, bo to dotyczy protestantów, katolików. Tak, to prawda. Są osoby, które są mordowane za wiarę. To prawda. No smutne są to statystyki, ale warto je znać rzeczywiście i od czasu do czasu wszystkim nam przypominać, oczywiście tak. Dobrze, proszę Państwa, to teraz porozmawiamy, skoro rozmawialiśmy o lockdownie, to teraz coś, co może nas z tego wyzwolić, czyli szczepienia. Do dziś, czyli do wczoraj, bo podaję dane za czwartek, za portalem forsal.pl, do dziś, czyli do wczoraj, zaszczepiono co najmniej jedną dawką 11% populacji w Polsce. Rządowy serwis Szczepimy się podał, że do czwartku, do godziny 10.30 w Polsce wykonano łącznie 6 270 976 szczepień przeciw COVID-19. Łącznie zaszczepiono ponad 4 231 000 osób, z których drugą dawkę przyjęło ponad 2 milion 39 000 osób. To jest 5,3% populacji. Ogółem do Polski dostarczono 7 762 460 dawek szczepionki, z czego w magazynie rezerw zabezpieczono 287 000 60 dawek. W trakcie realizacji dostaw jest 803 740 dawek. I jeszcze tylko dodam, że początkowo Polska zdecydowała się zakupić ponad 62 miliony dawek, co pozwoliłoby na zeszczepienie ponad 30 milionów obywateli, czyli ponad 80% populacji. Natomiast to się zmieniło i w efekcie Polska zakontraktowała 85 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19, w tym blisko 50 milionów szczepionek Pfizera i Moderny. Dzięki temu zabezpieczono szczepienia dla całej populacji. Ja myślę, że to jest taka częściowa przynajmniej odpowiedź dla doktora Artura Bartoszewicza, no bo ja myślę, że żadnemu państwu, żadnemu przywódcy państwa nie jest w głowie robienie kolejnych lockdownów. Natomiast tutaj chyba w tej chwili jedynym antidotum są szczepionki. I tak naprawdę największy problem, rzeczywiście Unia ma duży problem z tymi szczepionkami. No ale to tylko pokazuje, że Unia nie sprawdziła się w procesie negocjacji, znaczy naiwność urzędników europejskich, i uważam, że w tym zakresie powinny być poniesione konkretne odpowiedzialności. Znaczy ja myślę, to oczywiście, że z jednej strony... To jest skandal. Żądania, na przykład, przepraszam, tylko przerwę, żądania wobec państw członkowskich, wobec nas, kategoryczne postawy, wręcz w wielu obszarach poniżające, bo jednoznacznie trzeba to też umieć nazwać. A z drugiej strony rozmowy z koncernami w taki sposób, jakby wierno-poddańcze relacje były budowane. My przekazujemy środki publiczne, a koncerny farmaceutyczne dyktują warunki na zasadzie komu i w jaki sposób będą sprzedawać, a urzędnicy reprezentujący interes milionów Europejczyków zachowują się tak, jakby byli po drugiej stronie. Ja uważam, że odpowiedzialność łącznie z odpowiedzialnością karną powinna być rozważana, dlatego że to jest zagrożenie zdrowotne, epidemiologiczne i bezpieczeństwa i śmiertelności ogromnej w Europie, na którą naraziły konkretne osoby, konkretne decyzje zaniechania. No, w biznesie, gdyby taka sytuacja, jakiś kontrakt był źle wynegocjowany, to wyrzuca się prezesa z hukiem i jeszcze odpowiedzialność majątkowa i karna idzie. A tutaj mamy sytuację, w której skandal jest na niewyobrażalną skalę i nie mamy żadnej reakcji, a Europa zajmuje się zupełnie pobocznymi zjawiskami. No, z tymi pobocznymi zjawiskami to mnie nie przesadzą, to za chwilę do tego wrócimy. Natomiast, no, jak sami wiecie, no, mieliśmy chyba 3 tygodnie temu albo 2 tygodnie, 3 tygodnie temu chyba mieliśmy panią prezes Pfizera tutaj. Ja z nią też robiłem dużo bardziej obszerny wywiad do Polskiej Agencji Prasowej, ale później też robiłem wywiad z szefem AstraZeneca w Polsce. No i tak naprawdę to z ich płynących informacji od nich wynika, że tutaj nie tyle chodziło, jakby, jeśli chodzi o komisję, kontraktowanie przez Komisję Europejską, nie tyle chodziło jakby o postawę, czy jakby brak profesjonalizmu w negocjacjach, tylko chodziło o to, że tak naprawdę to wszystko trwało zbyt długo, za wolno, za późno, że to generalnie te młyny komisyjne po prostu strasznie powoli mielą, że tam, no ale to jakby znamy od dawna, także to jest jakby ta, może tutaj bardziej przydałaby się jakaś reorganizacja i usprawnienie tych procesów zachodzących tam gdzieś wewnątrz, no ale nie wiem. No Unia ewidentnie łamie zasady solidarności, czy państwa członkowskie, niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej, a sama Komisja Europejska narusza zasady praworządności i powinna zostać za to ukarana, na przykład ograniczeniem finansowania Komisji Europejskiej. Ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie, to podważa też integrację europejską i daje tylko paliwo tym, którzy są przeciwko Unii, która, jak rozumiem, jest wartością. Więc komisja po prostu powinna za coś zostać ukarana i na przykład finansowo. No tak, a wracając do tych wątków pobocznych, o których wspomniał doktor, to tylko powiem, że jakby sekując AstraZeneca, jednocześnie przedstawiciele komisji z EMA, czyli tej agencji dopuszczającej szczepionki na rynek, wizytują fabrykę Sputnika w Rosji, no bo tam trwa przyspieszony proces jakby dopuszczenia, a z drugiej strony jest koncern między innymi niemieckiej firmy Bayer i amerykańskiego Glaxo, który ma tak zwaną szczepionkę CureVac, która już jest gotowa do wejścia na rynek. Więc tutaj te, no, z jednej strony, raczej to nie są wątki poboczne, że tak powiem, tylko twardy biznes. Jeżeli mogę, bo zobacz, jak ogląda się amerykańskie media, to one bardzo chętnie podtrzymują atak na AstraZeneca, na tam inne alternatywne, a potem mówią, a dobra, ale mamy za chwilę szczepionkę Johnson & Johnson. No właśnie. Niemcy i Francuzi tam też atakowali tą drugą panią, czy tam drugiego prezesa, z którą rozmawiałeś, czyli znowu AstraZeneca. A ja nie chcę tego reklamować, ale bo nie mam z tym żadnego interesu, ale proszę Państwa, wczoraj w Wielkiej Brytanii tylko 4400 przypadków było i 51 śmiertelnych. A tam się szczepią własną szczepionką, czyli właśnie tą oksfordzką. Więc ja bym też chciał, żeby trochę tak było, żeby te koncerny też dostosowały, że tak powiem, rzeczywistość tą medialną do tego, co dowożą. No każdy by chciał. Prawda? No. Jest wojna między nimi. Dokładnie. Jakby my ze swojej strony walczyć. Obiecuję, panowie, obiecuję, że o wojnie szczepionkowej pogadamy później. stało się, na ziemię zszedł, uniżył się, pokornie przyjął za nas śmierć Boży Syn. Na Jego imię zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Na Jego imię zegnie się każde kolano, zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Śmierć nie zwyciężyła go, później panowie, to znaczy, że już za tydzień, bo dzisiaj to już nie zdążymy, bo tak się składa, że dojechaliśmy do końca dzisiejszej wielkopiątkowej audycji, za co serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, a naszym gościom za super komentarze, jak zawsze. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Artur Bartoszewicz, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Marcin Roszkowski, dziękuję. Dziękuję. Obiecuję, że rozłożę te szczepionki na części pierwsze i za tydzień o tym pogadamy. I zdrowych i wesołych świąt. Właśnie, właśnie. Właśnie. Wielu błogosławieństw. Tak jest. Rodzinnych. Tak jest. Przede wszystkim rodzinnych. Tak jest, tak jest. Szanowni Państwo, i ode mnie, i od całej ekipy audycji Winien i Ma wszystkiego dobrego. Kłaniamy się, do usłyszenia. Dla mnie